Balen Habyarimana. Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufuata taarifa ya habari mchana huu, na kwanza tuanze na muhtasari wake. Wizara elimu inahakikisha kukusanya kitita cha zaidi ya bilioni 8 ambayo ni pesa ilikuwa ikipewa wafanyakazi hewa. Hapo ni baada ya zoezi la kuwapanga upya walimu. Hayo yamefahamishwa na waziri wa elimu Javier Ndirahisha Jumatatu hii alipokuwa akifahamisha aliyotekelezwa na wizara hiyo mwaka 2017. Wafanyabiashara wa Ruziba, eneo la Kanyosha katika manispaa jiji la Bujumbura, wanaomba soko mpya ifunguliwe sababu wafanyabiashara hao wanapoteza vingi. Wanahoji kwa nini soko hilo halijafunguliwa wakati ambapo ukarabati umeshamalizika. Mtoto umri wa miaka chini ya 10 eneo la Kajiji, zone Kanyosha, amechomwa kisu na mama yake kwa kosa la kuunguza chungu cha maharagwe. Kuna hayo bila shaka na mengine. Langu jina ni Bali ni Vyarimana, mitambo ya Nguzo Vema na Bi Serafina Kizimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Kuna mtoto ambaye ameponea chupuchupu katika kata ya Kajiji, maeneo ya Kanyosha hapa jijini Bujumbura, hapo Jumapili baada ya kuchomwa kisu mgongoni na mama yake mzazi. Kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Usalama, mtoto huyo ameshtumiwa kuunguza maharagwe. Pierre Nkurikiye anaeleza kuwa kwa sasa mama huyo ameshafunguliwa kesi ili hukumiwe. Tumsikilize akizungumza na mwenzetu Placide Niyomungere. Ni kweli alimchoma kisu mgongoni na ni mama yake. Sasa alikamatwa na polisi, hivi iko chini ya ulinzi na uchunguzi kunaendelea, apelekwe mahakama na akatiwe kesi kwa dhambi hiyo alifanyia mtoto wake. Inakuwa ni visa ya tatu. Ya kwanza ilitokea mkoani Kitega ambapo kuna watoto walikatwa vidole, na wengine mkoani Bubanza ambapo kulikuwa na watoto wawili wakazikwa wangali hai, na kwa sasa ni mzazi ambaye anamchoma kisu mtoto wake. Sasa polisi, mnatoa maelezo gani ama ni kitu gani mnashauria hawa na wengine ili waweze kuepukana na hali kama hii? Huo ni ubaya kabisa unaonekana siku hizi, na ushauri tunaweza tukatoa ni kwamba wazazi wanapashwa kumbuka kwamba wao ndio wazazi wa watoto na wanapashwa kuwasaidia, kuwapatia chochote, kwa sababu hao watoto ndio watasaidia hao wazazi na watasaidia inchi yetu, watajisaidia wao peke. Shukrani Placide Niyomungere. Zoezi la kuwapanga upya walimu liliendeshwa vizuri. Hayo yanafahamishwa na waziri wa elimu Javier Ndirahisha Jumatatu hii, wakati ambapo wizara ilikuwa ikifahamisha liliendeshwa na wizara hiyo mwaka 2017. Waziri Ndirahisha anabaini kwamba katika zoezi hilo la kuwapanga upya walimu na kuwapeleka sehemu kunaporipotiwa uhaba wa walimu, serikali imejipatia bilioni 8 ambazo zilikuwa zikilipwa wafanyakazi hewa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Raia anayejulikana kwa jina la Frederike Nduimana, mzaliwa wa tarafa ya Tangara mkoani Ngozi, ajulikani wapi aliyeko. Kwa mujibu wa familia yake, mtu huyo amepotea tangu Januari 9 mwaka huu na familia haijui wapi aliyoko. Familia hiyo inasema sasa imekata kitumaini kumuona mtu huyo, hapo ni baada ya kutafutisha kwenye jela tofauti na hata kupitia mashirika kiraia bila hata hivyo kumpata. Raia huyo ambaye alikuwa akifanya kazi ya uchukuzi kwa kutumia pikipiki mjini hapa Bujumbura, haijulikani wapi alipo. Jeshi la polisi labaini kwamba halina taarifa yoyote kuhusu mtu huyo. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Ngozi, Apolinere Muzagara. Msichana wa shule upili la Rugari amefikishwa mbele ya mahakama Jumatatu hii asubuhi kwa shutuma utoaji mimba na baadaye mtoto akamtupa chooni. Baadhi ya walimu wa Rugari wanafahamisha kwamba msichana huyo ambaye ni mzao wa mkoa cha Nkuzo alificha ujauzito na alikuwa tayari ana mtoto mwingine. Msichana huyo anakatiwa kesi ya hapo na hapo kama zinavyofahamisha duru za polisi kutoka eneo la Rugari. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Ofisi ya kulipia vibali kadhaa kama pasipoti, leseni ya kuendesha ya gari na kadhalika almaarufu gishe unique bado haijafunguliwa mkoani Mwinga. Hapo ni baada ya zaidi ya miezi miwili wizara ya wafanyakazi kuanzisha ofisi hiyo. Wafanyakazi katika ofisi wanasema miongoni mwa tatizo yanayosababisha ofisi hiyo kutoanza kazi ni umeme ambao bado haujaunganishwa kwenye ofisi hiyo. Diodone Nzeimana anatujuza zaidi kutoka mkoani Mwinga. Mita 30 hivi ofisi la governor la mkoa Mwinga upande wa kushoto kuna nyumba itwayo Gishe Inike kwa lugha ya Kifaransa. Hapa kuna ofisi ambazo zingetoa waraka mbalimbali kama ruhusa ya kuendesha gari, passport na zinginezo. Raia wa mkoa wa Mwinga wanaotafuta hati ni lazima wasafiri mpaka mjini Bujumbura, ijapokuwa kuna huduma mkoani Mwinga zingesaidia wananchi kupata waraka bila kupoteza wakati, nguvu na pesa za kwenda Bujumbura. Jambo linaloshangaza ni kwamba ofisi hizi hazianza kazi wakati tangu Agosti mwaka jana wizara inayohusika na kazi ilianzisha rasmi mpango huu kwa faida ya mikoa mitano nchini kote. Wafanyakazi ndani la ofisi Gishe Inika hapa Mwinga waeleza kwamba mpaka sasa hawana la kufanya kwa sababu ya uhaba wa vifaa mbalimbali na umeme. Nikiripoti kutoka Mwinga, mimi Diodone Nzeimana kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukrani Diodone Nzeimana, mwanahabari wetu wa pale Mwinga. Wafanyabiashara wa Ruziba zone Kanyosha kusini mwa manispaa jiji la Bujumbura wanaomba soko mpya ifunguliwe sababu ni muda mrefu ukarabati wa soko hilo umehitimishwa. Wafanyabiashara hao ambao wanaendeshea kwa sasa shughuli pembezoni mwa mto wa Mugere wanafahamisha kwamba wanapata hasara. Wanasema kutofahamu kwa nini soko mpya hiyo haifunguliwa kati ambapo shughuli ya ukarabati ilisha amalizika. Benki Kuu ya Taifa ingelipashwa kuweka sokoni sarafu ndogo ndogo katika mantiki ya kurahisishia shughuli ya kubadilishiana pesa katika sekta ya uchukuzi. Hayo yanafahamishwa na mtaalamu Monique Kaibanda ambaye ni mhadhiri katika vyuo vikuu. Mtaalamu huyo anafahamisha kwamba uhaba wa sarafu hizo ndogo ndogo husababisha baadhi ya wachukuzi kutoza pesa nyingi ambazo ni juu zaidi ya zinazotakiwa kisheria. Na sasa tuelekee katika habari za michezo. Timu za Message Ngozi na Lidia Lidike zaanza vibaya duru ya pili ya mashindano ya Taifa Premier League ya msimu wa mwaka 2017-2018. Lidia Lidike imepoteza pointi tatu baada ya kucharazwa na timu ya Flambeau de l'Est siku ya Ijumaa. Timu ya Message Ngozi ilipoteza pointi mbili. Hapo ni baada ya kutoka sare na kutoka sare. Timu ya Delta Star inasalia nafasi ya mwisho baada ya kulazwa na Aigle Noir kutoka Makamba. Mengi zaidi na mwanamichezo wetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Siku ya Ijumatano ndipo palianzishwa rasmi duru ya pili ya mashindano ya kitaifa ya Primus League. Kwani Luigi kwenye uwanja Urumuri, wenyeji Flambeau de l'Est walipokea timu ya Lidia Lidike Burundi Sport for Africa kutoka hapa jijini Bujumbura. Wakishangiliwa na mashabiki wao, Flambeau de l'Est waliimenya Lidia Lidike Burundi kwa mabao mbili bila. Matokeo hayo yaliibakiza timu ya Lidia Lidike Burundi Sport for Africa nafasi ya pili ikiwa na pointi 38. Timu ya Flambeau de l'Est ilisawazisha bila jana Jumapili na timu ya Message Ngozi inayochezea mkoani Ngozi. Matokeo hayo hayakubadilisha lolote. Timu ya Message ilibaki nafasi ya kwanza na pointi 40. Timu ya Aigle Noir ilibaki nafasi ya pili baada ya kufunga Delta Star ya Gatumba mabao 2-1 kwa jana Jumapili huko mkoani Gitega. Baada ya kupoteza mchezo huyo, timu ya Delta Star imesalia nafasi ya mwisho ilipokuwa kwenye duru ya kwanza ikiwa na pointi 5 na deni la mabao 29. Pia jana Jumapili Mitanange Kada ilichezeka kwenye viwanja tofauti ambapo kwenye uwanja wa Mwanamfalme Louis Gwagasore timu ya Lelier ilimenya Msongati bao moja bila. Majira saa kumi kwenye uwanja huo huo, timu za Atletico Olympique na Interstar zilishuka dimbani na Atletico ikaibuka ushindi kwa kuifunga Interstar bao moja bila. Na hawa vijana wa Olympique Star wakaibuka kidedea kwa kuifunga Ngozi City bao tatu kwa moja. Na huko mkoani Rumonge, timu ya Vitalo ilitambia timu ya Flambeau du Centre bao moja bila. Shukrani mwana michezo wetu Jamari vya Nengenda Kumana. Tumalizia taarifa yetu ya habari mchana leo na habari za kimataifa. Mmoja wa mataifa unasema watu sita wamepoteza maisha katika maandamano mjini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati polisi nchini humo ikisema watu wawili ndio wamepoteza maisha. Maelfu ya raia wa Liberia wakiwemo marais kadhaa hata kutoka hasa kutoka Afrika Magharibi wanahudhuria sherehe za kuapishwa kwa mwanasoka wa zamani George Weah kuwa rais mpya wa Liberia baada ya kushinda uchaguzi wa urais mwaka uliopita. Mengi zaidi na Medar Nyonguru. Hali ya wasiwasi imeendelea kushuhudiwa mjini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya utulivu kuanza kushuhudiwa katika mji huo baada ya makabiliano makali kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama. Umoja wa Mataifa umesema watu sita wamepoteza maisha, wakati polisi nchini humo wakisema watu wawili ndio walipoteza maisha. Nao waharakati wameeleza kuwa watu 247 wametiwa nguvuni, wakati watu 23 wakijeruhiwa kwa kupigwa risasi. Mwanasiasa wa upinzani Vital Kamerhe amesema kabla ya maandamano hayo waandamanaji walikuwa wamenuia kupambana na maafisa wa polisi. Msemaji wa jeshi la kulinda amani nchini humo MONUSCO Florence Marshala amesema amesikitishwa na kile kilichoshuhudiwa wakati wa maandamano hayo. Kanisa Katoliki limesema kuwa maandamano hayo yataendelea katika siku zijazo na kiza kuondoka madarakani kwa rais Joseph Kabila. George Weah anaapishwa kuwa rais mpya wa Liberia baada ya kushinda uchaguzi wa rais mwaka uliopita. Maelfu ya raia wa Liberia wakiwemo marais kadhaa hasa kutoka Afrika Magharibi wanahudhuria sherehe hizo zitakazofanyika katika uwanja wa taifa mjini Monrovia. Mbali na viongozi wa mataifa ya Afrika, wachezaji wa mchezo wa soka kama Didier Drogba na Samuel Eto'o miongoni ni mwa wengine watahudhuria sherehe hiyo. Mwishoni wa wiki iliyopita, mchezaji huyo wa zamani wa mchezo wa soka alisema kazi yake kubwa itakuwa ni kuhimiza amani nchini humo. Kuapishwa kwa George Weah kunamaliza uongozi wa Rais Ellen Johnson ambaye amekuwa akiongoza nchi hiyo tangu mwaka 2006. Bi Johnson aondoka akiwa na rekodi nzuri ya kuhimiza amani nchini humo baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Watu saba wamekufa huko Ethiopia kaskazini baada ya vikosi vya usalama kufyatua risasi kwenye mkusanyiko wa watu waliohudhuria tamasha ya kidini siku ya Jumamosi. Vifo hivyo katika mji Waldia vimesababisha maandamano ya siku mbili yaliyosababisha uharibu wa nyumba, magari na barabara kufungwa. Mashuhuda wanasema shida ilianza siku ya Jumamosi pale waumini hao walipoanza kuimba nyimbo za kuipinga serikali, na ndipo vikosi vya serikali vikaanza kuwafyatulia risasi na kusababisha majeraha na vifo. Waandamanaji wenye hasira walianza kuchoma magari, nyumba na biashara za wale wanayodaiwa kuunga mkono serikali. Ni kwenye taarifa hizi za kimataifa na mwenzetu Medari Nyonguru ambapo sinabudi ya kutamatisha taarifa ya habari mchana huu. Shukrani zangu nyote ambao umetegea sikio, bila shaka ni mtolee shukrani za dhati Bi Serafina Hakizimana ambaye ndiye alikuwa fundi mitambo. Tukutane tena saa 10 alasiri katika habari kwa ufupi. Langu jina ni Bali ni Vyerimana. Kwaheri.